Πόλη με το φεγγάρι στα μαλλιά σου, τον ήλιο ξέσκεπο, την ευωδιά ντυμένη τα κρόσια του μαγιού, τη θάλασσα πλατάνη. Όταν η μέρα κλείνει προς το μέρος μου, δικιά μου γίνεσαι για πάντα, μα τι τόφελος. Σε τριγυρίζει τώρα σειρματόπλεγμα, ολάκερη μια πόλη μες στο κρατητήριο, να μένεις έτσι εκεί, να μη σαλεύεις, χωρίς ψωμί, νερό, χωρίς ειδήσεις. Τα ρουχαλάκια του μωρού σε μια ταράτσα, πλένει βροχή και σιδερώνει ο άνεμος.